11จีวรสูตรว่าด้วยจีวรสมัยหนึ่งท่านพระมหากัสสปะพักอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เที่ยวจาริกไปในทักขิณาคีรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสัตธิวิหาริกของท่านพระอานนท์ประมาณ30รูปโดยมากยังเป็นเด็กหนุ่มบ่คืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เที่ยวจาริกไปตามความชอบใจในทักขิณาคีรีชนบทแล้วกลับมายังพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์เข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรท่านพระมหากัสสปะได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์พระผู้มีพระภาคทรงอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรหนอจึงทรงบัญญัติการขบฉันสามหมวดในตระกูลทั้งหลายไว้ท่านกัสสปะผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยอำนาจประโยชน์สามประการจึงได้ทรงบัญญัติการขบฉันสามหมวดในตระกูลทั้งหลายไว้คือ 1. เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก 2. เพื่อความอยู่ผาสุขของเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 3. เพื่ออนุเคราะห์ตระกูลมิให้เหล่าภิกษุผู้มีความปรารถนาชั่วอาศัยพรรคพวกทำลายสงฆ์ให้แตกกันพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยอำนาจประโยชน์สามประการนี้จึงทรงบัญญัติการขบฉันสามหมวดในตระกูลทั้งหลายไว้ท่านอานนท์เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านเที่ยวจาริกไปกับภิกษุใหม่เหล่านี้ผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในโภชนะไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเล่าท่านเห็นจะเที่ยวไปเหยียบย่ำเข้ากล้าชรอยจะเที่ยวไปเบียดเบียนตระกูลบริษัทของท่านดูร่อยหรอลงสัตว์ที่วิหาริกของท่านซึ่งโดยมากเป็นผู้ใหม่กระจัดกระจายไปท่านนี้ยังเป็นเด็กไม่รู้จักประมาณท่านกัสสปะผู้เจริญเส้นผมทั้งหลายบนศีรษะของกระผมงอกแล้วก็จริงถึงกระนั้นแม้ในวันนี้พวกกระผมก็ยังไม่พ้นจากการกล่าวว่าเป็นเด็กจริงอย่างนั้นท่านอานนท์ท่านเที่ยวจาริกไปกับภิกษุใหม่เหล่านี้ผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในโภชนะไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ท่านเห็นจะเที่ยวไปเหยียบย่ำเข้ากล้าชรอยจะเที่ยวไปเบียดเบียนตระกูลบริษัทของท่านดูร่อยหรอลงสัตว์ที่วิหาริกของท่านซึ่งโดยมากเป็นผู้ใหม่กระจัดกระจายไปท่านนี้ยังเป็นเด็กไม่รู้จักประมาณภิกษุณีชื่อทุนละนันทาได้ยินแล้วคิดว่าทราบว่าพระอานนท์ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นมุนีปราบเปรืองถูกพระคุณเจ้ามหากัสสปะรุกรานด้วยการกล่าวว่าเป็นเด็กครั้งนั้นภิกษุณีชื่อทุนละนันทาไม่พอใจจึงเปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจว่าพระคุณเจ้ามหากัสสปะเคยเป็นอัญญะเดรธีจึงสำคัญพระคุณเจ้าอานนท์ผู้เป็นมุนีปราบเปรืองว่าควรรุกรานด้วยการกล่าวว่าเป็นเด็กท่านพระมหากัสสปะได้ยินภิกษุณีชื่อทุนละนันทากล่าววาจานี้แล้วลำดับนั้นท่านพระมหากัสสปะจึงได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าเอาเถอะท่านอานนท์ภิกษุณีชื่อทุนละนันทาพูดอย่างผุนผันไม่ทันพิจารณาเพราะเราปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่รู้เลยว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศศาสดาอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์ได้มีความคิดว่าคารวาสช่างคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาปลอดโปร่งผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวประดุจสังที่ขาดแล้วมิใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเราได้ทำสังฆาติด้วยผ้าเก่าปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเฉพาะท่านผู้เป็นพระอรหันต์ในโลกผมนั้นเมื่อบวชแล้วขณะที่เดินทางไกลได้พบพระผู้มีพระภาคซึ่งประทับนั่งอยู่ที่พหุปุตตะเจดีระหว่างกรุงราชคฤห์กับบ้านนาลันทาครั้นพบแล้วผมได้มีความคิดว่าเราพบพระศาสดาก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคด้วยเราพบพระสุคตก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคด้วยเราพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคด้วยท่านผู้มีอายุผมนั้นได้น้อมศีรษะลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคณที่นั้นเองกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกประธานโอวาทสามประการเมื่อผมกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับผมว่ากัสสปะผู้ใดยังไม่รู้จักสาวกผู้สมบูรณ์ด้วยจิตบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วพึงพูดว่ารู้ยังไม่เห็นพึงพูดว่าเห็นแม้ศีรษะของผู้นั้นพึงแตกแต่เรารู้อยู่จึงพูดว่ารู้เห็นอยู่จึงพูดว่าเห็นเพราะเหตุนั้นแหละกัสสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเข้าไปตั้งหิริและโอตตัปปะอย่างแรงกล้าในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระผู้เป็นนวกะผู้เป็นมัชฌิมะเธอพึงศึกษาอย่างนี้เพราะเหตุนั้นแหละกัสสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศลจะกระทำธรรมนั้นทั้งหมดให้เป็นประโยชน์มนสิการถึงธรรมนั้นทั้งหมดจากประมวลจิตมาทั้งหมดเงี่ยโสสดับธรรมเธอพึงศึกษาอย่างนี้เพราะเหตุนั้นแหละกัสสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักไม่ละกายคตาสติที่ประกอบด้วยความยินดีเธอพึงศึกษาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงโอวาทผมด้วยพระโอวาทนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปผมเป็นหนี้บริโภคก้อนข้าวของราษฎรถึง1สัปดาห์วันที่8อรหัตผลจึงเกิดขึ้นคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลงจากทางไปยังโคนต้นไม้แห่งหนึ่งผมจึงปูลาดผ้าสังฆาติที่ทำด้วยผ้าเก่าซ้อนเป็น4ชั้นถวายแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงประทับนั่งบนผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระผู้มีพระภาคก็ประทับนั่งบนอาสนะที่ผมจัดถวายแล้วตรัสกับผมว่ากัสสปะสังฆาติที่ทำด้วยผ้าเก่าของเธอผืนนี้อ่อนนุ่มผมก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์ทรงรับสังฆาติที่ทำด้วยผ้าเก่าของข้าพระองค์เถิดพระองค์ตรัสว่าเธอจักทรงผ้าป่านบางสกุลของเราที่ใช้สอยแล้วหรือผมก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักทรงผ้าป่านบางสกุลที่ใช้สอยแล้วของพระผู้มีพระภาคผมได้ถวายผ้าสังฆาติที่ทำด้วยผ้าเก่าแด่พระผู้มีพระภาคและได้รับผ้าป่านบางสกุลที่ใช้สอยแล้วของพระผู้มีพระภาคมาแท้จริงบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงคนใดคนหนึ่งให้ถูกต้องควรกล่าวว่าบุตรของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เกิดแต่อกเกิดแต่พระโอษฐ์เกิดแต่พระธรรมอันพระธรรมเนรมิตแล้วเป็นธรรมทายาทจึงรับผ้าป่านบางสกุลที่ใช้สอยแล้วบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงคนนั้นให้ถูกต้องควรกล่าวกับผมว่าบุตรของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เกิดแต่อกเกิดแต่พระโอษฐ์เกิดแต่พระธรรมอันพระธรรมเนรมิตแล้วเป็นธรรมทายาทได้รับผ้าป่านบางสกุลที่ใช้สอยแล้ว ผมสงัดจากกามและจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ตราบเท่าที่ผมต้องการผมละถึงตราบเท่าที่ผมต้องการอนุปุพพวิหารสมาบัติ9และอภิญญา5มีข้อความที่ละไว้อย่างนี้ท่านผู้มีอายุผมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันผู้ใดสำคัญผมว่าควรปกปิดได้ด้วยอภิญญา6ผู้นั้นก็ควรสำคัญช้าง7ศอกหรือ7ศอกครึ่งว่าจะพึงปกปิดได้ด้วยใบตาลภิกษุณีชื่อทุลนันทาเคลื่อนจากพรหมจรรย์แล้วจีวรสูตรที่11จบสองปรัมมรณสูตรว่าด้วยตถาคตตายไปแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดสมัยหนึ่งท่านพระมหากัสสปะและท่านพระสารีบุตรพักอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นก็ไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรครั้นท่านพระสารีบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วได้ถามท่านพระมหากัสสปะดังนี้ว่าท่านกัสสปะหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือท่านผู้มีอายุข้อที่ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือนี้พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือแม้ข้อที่ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือนี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือข้อที่ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือนี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มิใช่ไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือแม้ข้อที่ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มิใช่ไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือนี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้เพราะเหตุไรข้อที่กล่าวถึงนั้นๆพระผู้มีพระภาคจึงไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้เพราะข้อนั้นไม่มีประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้ถ้าเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะเหตุไรข้อนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์ไว้ท่านผู้มีอายุเพราะข้อนั้นมีประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์ไว้ปรัมมรณสูตรที่12จบสิบสามสัทธัมมปฏิรูปกะสูตรว่าด้วยสัทธัมมปฏิรูปข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระมหากัสสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ

ภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนเต่าถูกเชือกมัดพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมเรื่องเคยมีมาแล้วมีตระกูลเต่าใหญ่อาศัยอยู่ในห้วงน้ำแห่งหนึ่งมานานครั้งหนึ่งเต่าตัวหนึ่งเข้าไปหาเต่าอีกตัวหนึ่งถึงที่อยู่พูดว่าพ่อเต่าเจ้าอย่าได้ไปยังท้องถิ่นนั้นนะเต่าตัวนั้นได้ไปยังท้องถิ่นนั้นแล้วถูกนายพรานยิงด้วยลูกดอกลำดับนั้นเต่าตัวที่ถูกยิงเข้าไปหาเต่าตัวนั้นถึงที่อยู่เต่าตัวนั้นได้เห็นเต่าตัวที่ถูกยิงกำลังเดินมาแต่ไกลจึงถามว่าพ่อเต่าเจ้าไม่ได้ไปท้องถิ่นนั้นหรือพ่อเต่าฉันได้ไปท้องถิ่นนั้นมาแล้วพ่อเต่าเจ้าไม่บาดเจ็บไม่ถูกทุบตีดอกหรือฉันไม่บาดเจ็บไม่ถูกทุบตีแต่ฉันมีเชือกเส้นหนึ่งติดหลังมานี้เต่าตัวนั้นกล่าวว่าเอาเถอะพ่อเต่าเจ้าไม่บาดเจ็บไม่ถูกทุบตีก็ตามเถิดแต่บิดามารดาปู่ย่าตายายของเจ้าได้รับทุกข์ถึงความพินาศเพราะเชือกเส้นนี้แหละไปเดี๋ยวนี้เจ้าไม่ใช่พวกของเราแล้วคำว่าพรานนี้เป็นชื่อของมารใจบาปคำว่าลูกดอกนี้เป็นชื่อของลาภสักการะและความสรรเสริญคำว่าเชือกนี้เป็นชื่อของนันทิราคะภิกษุบางรูปยินดีพอใจลาภสักการะและความสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุนี้เราเรียกว่าได้รับทุกข์ถึงความพินาศเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันเปรียบเหมือนลูกดอกถูกมารใจบาปทำได้ตามใจปรารถนาภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้กุมมะสูตรที่3จบสี่ทีฆะโลมิกสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนแกะขนยาวถูกน้ำเกี่ยวพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมเปรียบเหมือนแกะขนยาวเข้าไปสู่พงน้ำมันพึงติดถูกน้ำเกี่ยวเกาะได้รับทุกข์ถึงความพินาศในที่นั้นนั้นอุปมานิฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคมเธอติดข้องถูกปัจจัยเกี่ยวเกาะได้รับทุกข์ถึงความพินาศในที่นั้นนั้นภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ทีฆะโลมิกสูตรที่4จบห้ามีลหกะสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนแมลงวันกินคูดพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมเปรียบเหมือนแมลงวันกินคูดเต็มท้องและเปื้อนคูดและข้างหน้าของมันยังมีคูดกองใหญ่มันยังดูหมิ่นแมลงวันเหล่าอื่นว่าเรากินคูดเต็มท้องและเปื้อนคูดเรายังมีคูดกองใหญ่อยู่ข้างหน้าอีกอุปมานิฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตเวลาเช้าครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างบ้านหรือนิคมฉันภัตตาหารจนพอแก่ความต้องการและทายกยังนิมนต์ให้ฉันในวันรุ่งขึ้นแม้อาหารของเธอจะเต็มบาตรเธอไปอารามแล้วยังพูดโอ้อวดท่ามกลางหมู่ภิกษุว่าผมฉันพอแก่ความต้องการแล้วทายกยังนิมนต์ให้ฉันในวันรุ่งขึ้นอาหารของผมก็เต็มบาตรและยังจะได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารอีกส่วนภิกษุเหล่าอื่นมีบุญน้อยมีศักดิ์น้อยจึงไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเธอถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตจึงดูหมิ่นภิกษุเหล่าอื่นผู้มีศีลเป็นที่รักการกระทำของโมฆะบุรุษนั้นเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุกข์ตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้มีละหกะสูตรที่5จบ